वजह तो नहीं ये दिल बेकरार है, तुम पसंद हो हमें ये इकरार है। बेवजह तो नहीं ये दिल बेकरार है, तुम पसंद हो हमें ये इकरार है। बेदली थी कभी, बेदली थी कभी, बेदली थी कभी, अब सुकून बेसाब है। खो जाने दे होश जाने दे, हाँ होश जाने दे, हाँ वक्त प्यार का तुमसे। खो जाने दे मौसम तो नहीं ये फिर क्यों बहार है, तुम पे निसार हम बाकी बेकार है। बेरंग शाम थी जश्न अब बेशुमार है। खो जाने दे वो खो जाने दे ख्वाब है कि असलिये ऐसी नजदीकियां, जल्दबाज धड़कने करती अब हैरानियां। तुम मिलो तो सही फिर कहे क्या हाल है। खो जाने दे होश जाने दे, हाँ होश जाने दे, हाँ वक्त प्यार का तुमसे। खो जाने जाने